اصول کافی جلد 1 صفحه 221 حدیث شماره 3. قال علی ابو عبدالله یا خسیمه، خسیمه یکی از اصحاب خدمت امام صادقه، امام صادق به ایشون فرمودن نحن شجره نبوه، ما اون درخت نبوتیم. حذف کردم چند سطر، منظورم این نکته است. نحن حرم الله الاکبر، حرم بزرگ خدا ماییم. حرم معمولا به چی میگن؟ یک حریم مقدس پاکی که معمولا یک جای ارزنده که احترام براش قائلن همینجوری وارد نشید مقدس بشمرید، اینو میگن حرم. حرم بزرگ خدا در این عالم ماییم، یعنی خدا ما رو به یه حسابی قرار داده. و نحن ذمت الله، ما ذمه الهی برای شماییم. و نحن عهد الله، اصول کافی جلد 1 صفحه 221 حدیث شماره 3. و نحن عهد الله، عهد خدا با شما در میان شما ماییم. یعنی اگه شما با ما متحد بودید با خدا متحدید، اگه از ما بریدید از خدا بریدید. فمن وفا به عهدنا فقد وفا به عهد الله، ادامه حدیثه. فمن وفا به عهدنا، کسی که به عهدی که با ما داره وفا کنه، وفا به عهد الله، به عهد خدا وفا کرده. و من خفرها فقد خفر ذمت الله و عهده، کسی که عهد ما رو بشکنه عهد خدایی رو شکسته و از ذمه الهی خارج شده.